Ага, чу-чу. Це північноамериканська історія. Якось один знаменитий дантист проводив тренінг в університеті. Якийсь студент поцікавився в нього, чи були у вас такі глибокі депресивні стани, про які розповідають щодо стоматологів. Той був заскочений цим запитанням, але відповів чесно: так. І вам хотілося накласти на себе руки? Було таке. І що ви зробили? Я пішов до свого колишнього професора, спитав, що мені робити. А він мені дав пораду: купи собі фарму. Я отетерів: що? А він повторив: купи собі фарму. Приїдь на неї сам, без нікого. Сядь на трактор, заведи його. А коли це зробиш, зателефонуй мені на мобільний. Я здивувався, але зробив так, як він порадив. Минув деякий час, поки я залагодив усі фінансові і юридичні справи, а коли нарешті опинився сам на сам з трактором, я сів на нього, завів двигун і, як наказав мені професор, зателефонував йому. «Що ти відчуваєш?» – спитав той. Я замислився. Переді мною було безмежне поле, прерія, бездонне небо, земля. Я один посеред Всесвіту. Піді мною вібрує машина. Я відчув якийсь поштовх. Поштовх, і за мить з мене спали всі кайдани депресії. Вистачило однієї миті. Артем заворожено дивився на Марину, де переводив погляд то на неї, то на нього, намагаючись зрозуміти, що діється. Артем обернувся. Це була стара, але надійна машина. Легенда американських прерій, яка колись перетворила дикі простори на квітучі краї. Це машина для прерійського фермера все одно, що Давідсон для байкера, ножиці Камісорі для перукаря. Артем незграбно, як це може зробити лише міський житель, виліз на сидіння трактора, окинув поглядом поле. Був звичайний, похмурий осінній день, стара як світ прерія, старе як світ небо. Це був старий світ, той незайманий світ, що існував до цивілізації, той світ, що його створив Бог. Не пізніший Бог-суддя, а ранній Бог-творець. Артема охопило дивне хвилювання. Відчуття було цілком нове, досі незнане. Якби він був жінкою, то, напевно, порівняв би себе з породіллею, яка, народивши дитину, в одну мить позбувається несамовитого болю і страждань, а натомість сповнюється шаленою радістю. Із нічого з'явилося щось, і не просто щось, а живе створіння, людина, творення світу, мікрокосмосу. Біля Артема на приступці машини стояв Дейв. За Марининою командою він завів двигун, і Артем відчув перший поштовх машини, що ожила після довгого сну. Це нагадувало пробудження, ініційованого після тимчасової смерті. Стара машина, яку було поховано на кладовищі сільськогосподарської техніки, зненацька повернулася з того світу, а разом з нею повернувся до життя і він, Артем. Легенька вібрація передалася від трактора йому, промасувавши кожну клітинку його тіла. Вони від того розпустились, як квітки із пуп'янків. Артем фізично відчув збудливе тремтіння. Коли трактор рушив, Артем обернувся і побачив, як під плугом перевертається скиба землі. Це було щось неймовірне, щось міфологічне, щось від сотворення світу, від першої Божої оранки. Марина бігла, задихаючись, поряд із трактором, кричала: «Ну як, Тьомо, як? Що ти відчуваєш? Тьомо, кажи!» «Як на світ народився, Манино?» «Пошепки», – сказав він тремтячими губами. На приступці трактора стояв Дейв. Він зняв свою чорну синтетичну шапку з білими оленями і махав нею, як прапором перемоги. Артем глибоко зітхнув, неначе ще раз скинув з себе напругу, як тоді на Дейвовій фармі. Він знову повернувся в реальність. У реальність потойбічного світу, де опинився. У реальність, із якою йому треба було змиритись. Власне, він і не дуже опирався. Як не дивно, його не точив жаль через втрату життя. Можливо, той жаль іще прийде до нього, але Артем цього поки що не знав. Він зліз з підвіконня, кинув прощальний погляд на фіолетові флокси у дворику, до їхніх кучерявих шапок поприлипали мокрі руді листки каштана і рушив на пошуки Дейва. Як не дивно, на цей раз він досить швидко знайшов ванну кімнату комунальної квартири свого дитинства, а точніше псевдованну, псевдокомунальної квартири, псевдодитинства. Однак, зазирнувши туди, він зауважив зміни. Дейва на ліжку вже не було. Лише валялася зібгана жужмом рожева ковдра совєтського зразка з двома білими смугами. Треба було міняти тактику. У потойбічному світі пошуки слід вести принципово інакше, але як? Не за логікою, це точно. Принаймні, не за бізнесовою логікою, якою його навчали в університетах. Артем вирішив вийти на двір.